wywróciła się ciężarówka ze śmieciami. Trasa jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Na Dolnym Śląsku na 128 km autostrady A4 na trasie Wrocław-Legnica doszło do stłuczki. Korek ma około 10 km. Na miejscu jest już policja. Droga krajowa nr 1, odcinek Kamińsk-Piotrków-Trybunalski, miejscowość Dąbrowa, to już województwo łódzkie. Doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych i jednego samochodu ciężarowego. Ruch odbywa się drugim pasem. Przypomnę, dziś między godziną 18 a 22 obowiązuje okresowe ograniczenie w ruchu dla samochodów ciężarowych. Jutro duże pojazdy nie będą mogły poruszać się od 8 rano do 22. Kolejne informacje dla kierowców za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Tu program trzeci Polskiego Radia po godzinie 17. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. 31 dzień października, jest piątek. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska, Krzysztof Zyblewski. Do podróży trzeba się przygotować, mówią specjaliści kierowcom przed świątecznym weekendem. Czyli się wyspać, nie pić dnia poprzedniego, w miarę możliwości wyjechać troszkę wcześniej. Kanclerz Merkel przypomniała prezydentowi Putinowi, że Europa nie uzna wyborów w Donbasie. Dwie kolejne osoby zostały skazane za zabójstwo przywódcy pseudokibiców Krakowi. Na drogach, jak przed chwilą słyszeliśmy w radionawigatorze, coraz większy ruch, dlatego na początek trzy rady dla wyjeżdżających na świąteczny weekend. Po pierwsze, zaplanuj wyjazd na cmentarz. Po drugie, jedź spokojnie. Po trzecie, spodziewaj się utrudnień. Tak radzą eksperci bezpieczeństwa drogowego przed wyjazdem w dalekie trasy. Przed wyruszeniem w trasę warto wszystko na spokojnie zaplanować, radzi psycholog Ilona Butler. Druga sprawa to jest dobrze się przygotować. Mówię tu przede wszystkim o kierowcach, czyli się wyspać, nie pić dnia poprzedniego, w miarę możliwości wyjechać troszkę wcześniej. Wokół cmentarzy spotkać można wiele patroli policji, a na dłuższych trasach także inspekcję transportu drogowego, mówi rzecznik służby Alwin Gajadur. Tutaj również apel o bezpieczną, rozważną jazdę, o zdjęcie nogi z gazu. Dziś do bezpiecznej jazdy przekonują nie tylko teoretycy, także sprawcy śmiertelnych wypadków, gdzie po nieznacznym przekroczeniu prędkości doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego, co po wypadku więzienie i... Problem z alkoholem, problem ze wszystkim, żeby stanąć na nogi. Leczenie psychiatryczne. Tego się nie da opisać. Warto więc po prostu zwolnić. Mariusz Wieśniewski, Polskie Radio. Kanclerz Niemiec Angela Merkel ostrzega Władimira Putina. Europa nie uzna zaplanowanych na niedzielę wyborów w samozwańczych republikach na wschodzie Ukrainy. Szefowa niemieckiego rządu powiedziała to telefonicznie rosyjskiemu prezydentowi. Jak poinformował rzecznik niemieckiego rządu, Angela Merkel powiedziała Władimirowi Putinowi, że niedzielne wybory będą nielegalne i nie zostaną uznane przez Niemcy. Merkel dodała, że także inne kraje Unii Europejskiej nie uznają wyborów. Ustalono to na ostatnim unijnym szczycie. W rozmowie telefonicznej, w której uczestniczyli także prezydenci Francji i Ukrainy, podkreślono, że ewentualne głosowanie w Donbasie musi być zgodne z ukraińskim prawem. Merkel i prezydent Francji François Hollande ostrzegli, że niedzielne wybory naruszą porozumienie pokojowe z Mińska i utrudnią rozwiązanie konfliktu na Ukrainie. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. 8 lat więzienia dla dwóch kolejnych osób oskarżonych o zabójstwo Tomasza C., pseudonim Człowiek. Przywódca pseudokibiców Krakowi został zamordowany w Krakowie w 2012 roku. W biały dzień napadło na niego kilkunastu bojówkarzy Wisły i zadało 64 ciosy nożami, maczetami i widłami. Pod koniec ubiegłego roku skazano 11 osób w tej sprawie. Dziś zapadły kolejne dwa wyroki. W krakowskim sądzie okręgowym był Karol Surówka. Dwa kolejne wyroki to niewątpliwie duży cios dla środowiska pseudokibiców. Bardziej niż sama decyzja sądu, bojówkarze musiały jednak zabrać to, jak wiele informacji w tej sprawie zgromadziła prokuratura. Znany jest każdy szczegół zabójstwa, kto był przywódcą, a kto żołnierzem, kto uderzał w głowę, a kto w nogi. Wszystkie te informacje śledczy uzyskali od trzech z oskarżonych, którzy zgodzili się współpracować z prokuraturą w zamian za niższy wyrok. Dla pseudokibiców, którzy jakąkolwiek współpracę z organami ścigania traktują jako dyshonor, musiał to być bolesny policzek. Oprócz tego zaczęli zeznawać zareagować przypadkowi świadkowie zabójstwa, którzy początkowo bali się zemsty. Nawet matka jednego z oskarżonych zgodziła się zeznawać przeciwko synowi. To precedens. Nigdy dotąd nie udało się tak dobrze wniknąć w hermetyczne środowisko pseudokibiców. I nigdy dotąd tak wiele osób nie zdecydowało się złożyć zeznania przeciwko bojówkarzom. Karol Surówka, Radio Kraków. W sprawie zabójstwa Tomasza Cena wyrok wciąż czeka jedna osoba. Cztery kolejne od 2012 roku skutecznie ukrywają się przed organami ścigania. Kradzieże metodą na wnuczka odchodzą do lamusa. Teraz policja walczy z oszustami, którzy wyłudzają pieniądze od starszych osób, podając się za funkcjonariuszy policji, CBŚ lub CBA. W Warszawie właśnie ruszyła kampania, która ma uświadomić zwłaszcza osobom starszym, że oszuści sięgają po nowsze metody, mówi prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. To są osoby, które doskonale znają psychologię starszego człowieka, wykorzystują ich dobre serce, a zwłaszcza zaufanie do policji. W związku z tym, jeżeli policja mówi, że przeprowadza jakąś akcję i chce złapać tych oszustów, no to wtedy ludzie te pieniądze dają. W środkach transportu będą też ulotki, żeby absolutnie nie wierzyć w to, że policja dzwoni i prosi o wsparcie. Bo metoda oszustów jest prosta. Do starszej osoby dzwoni złodziej, a chwilę później kolejny, tym razem podający się za funkcjonariusza i przekonuje, że policja rozpracowuje grupę przestępczą i by policji pomóc, ma przekazać im gotówkę przeznaczoną dla złodzieja. Komendant stołeczny policji Michał Domaracki zauważa, że tylko w Warszawie w tym roku było już 500 000 takich zdarzeń. Oszuści wyłudzili prawie 10 milionów złotych. Zatrzymano 86 osób. Bieżąca współpraca z policjami w całej Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo sprawcy działają również podobną metodą na terenie prawie całej Europy. A te 86 osób zatrzymane to często sprawcy kilku takich zdarzeń. Bo nie zawsze chodzi o gotówkę, bywa, że w przypadku osób biedniejszych oszuści nalegają na zaciąganie kredytów. To był serwis Trójki. W Trójce czas na sport. Michał Gąsierowski. Sensacji nie ma, są tylko małe zmiany. Trener Adam Nawałka podał skład na najbliższe mecze reprezentacji, czyli w eliminacjach Euro z Gruzją oraz towarzyski ze Szwajcarią. Selekcjoner zaprosił m.in. Piotra Zielińskiego z Empoli. Brakuje natomiast Jakuba Wawrzyniaka, Waldemara Soboty i leczącego kontuzję Jakuba Błaszczykowskiego. Poza tym w składzie znaleźli się wszyscy ci piłkarze z lig zagranicznych, którzy powinni się znaleźć i którzy grali ostatnio. Borus Fabiański, Szczęsny, Cionek, Glik, Jędrzejczyk, Olkowski, Piszczek i Szukała w obronie. W pomocy Grosicki, Krychowiak, Mączyński, Rybus i wspomniany Zieliński oraz Lewandowski, Milik i Teodorczyk w ataku. Za tydzień Nawałka powoła zawodników z naszej ligi. Tymczasem Sławomir Peszko, który na co dzień występuje we FC Köln, w najbliższym czasie nie wystąpi. Nie tylko w reprezentacji, ale i w klubie. Za kopnięcie rywala w meczu pucharowym został zawieszony na 3 mecze. Zagrać z Barceloną w jakiejkolwiek dyscyplinie to zawsze jest wyzwanie. Dziś z Barsą zmierzą się w Eurolidze koszykarze PGE Turowa z Gorzelec. Filip Dylewicz nie może się doczekać tego meczu. Mamy podniesione głowy na pewno, jedziemy do powalczyć. Będziemy grali swoje, będziemy realizować konsekwentnie to, co sobie założymy. Na pewno te mecze zawodują tym, że będziemy lepszą drużyną. W NBA kibice zobaczyli nieudany powrót. LeBron James po kilku latach rozłąki wrócił do Cleveland Cavaliers. Jego drużyna przegrała jednak z New York Knicks 90-95. James najpierw dostał owację na stojąco od kibiców, a później cóż, stacja ESPN napisała, że jego występ był okropny. Inny słynny sportowiec został bohaterem igrzysk w Soczi i teraz kończy karierę. 40-letni bobsleista Aleksander Zubkow zapowiedział, że już więcej nie wystartuje. Przyznał, że ma kłopoty zdrowotne po napadzie, jakiego dokonali na nim w tym roku nieznani sprawcy. Zubkow zdobył medale na igrzyskach w Turynie, Vancouver i Soczi. Na ostatnich igrzyskach w Soczi nie chciał już startować, ale namówił go do tego sam prezydent Putin. Nie było wyjścia. Zubkow najpierw był chorążem ekipy, a następnie zdobył 2 złote medale. I na koniec, nie wiem jak potraktować tę wiadomość, otóż brazylijski klub Corinthians São Paulo odkrył nowy podkład działalności marketingowej. W przyszłym roku otwiera cmentarz na 70 tysięcy miejsc. Zaprasza tam fanów klubu, którzy będą mogli spocząć obok dawnych piłkarzy zespołu. Cena miejsca od 1,5 do 2,5 tysiąca euro. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby było cię stać na najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim, z moją żoną, Jadwigą. Następnie prosisz o podwyżkę i stać się na co chcesz. A myśląc technologicznie, wystarczy skorzystać z 50 lat 0% w Saturnie. I stać się na 10-calowy tablet Samsung Galaxy Tab 4 z procesorem Quad-Core, modemem LTE i pakietem Hancom Office za 1249 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma.

Panie Jacku, witam. Co tam dobrego? Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Podróżuję z Warszawy do Bielska-Białej. Na odcinku Krajowej Jedynką, na odcinku między Częstochową a Katowicami byłem świadkiem przeciwnego zdarzenia, które chciałem się Państwem podzielić. Mianowicie na wysokości Centrum Handlowego Auchan policja prowadziła pościg poboczem drogi pod prąd, co nie skończyło się co najmniej kilkoma stuczkami aut poprzedzającym, jak i mojego auta. Uważam, że cokolwiek było przyczyną takiego pościgu, prowadzenie pościgu w takich warunkach nie uzasadnia w żaden sposób narażania uczestników drogi na utratę życia lub co najmniej uszkodzenia ciała. Jest to co najmniej nieodpowiedzialne. Chciałem taką uwagą się podzielić w kontekście zdarzeń, które miały ostatnie miejsce po pościgach policyjnych. 7 trójek na początku, 22. 17 minut, prawie 18 minut po 17. Stary dowód osobisty. Kto taki ma, może mieć kłopoty. Na przykład na lotnisku część dokumentów nie ma określonej daty ważności, przez co może utrudniać podróżowanie. Takie dowody trafiały do osób, które ukończyły 65 rok życia. Małgorzata Zdziech z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tłumaczy, że w chwili, kiedy takie dokumenty były przygotowywane, nie wzięto pod uwagę tego, że za ich sprawą będzie można w ogóle przekraczać granicę. W momencie, kiedy wchodził do obrotu prawnego nowy dowód osobisty, byliśmy troszeczkę w innej sytuacji, takiej polityczno-społecznej, można powiedzieć. I wtedy podstawową funkcją dowodu osobistego było głównie potwierdzanie tożsamości obywatela, a ta funkcja uprawniająca do przekraczania granic stała się jak gdyby taką dodatkową, która zwiększyła swoją, że tak powiem, ważność, wartość w momencie, kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Będąc we Francji, na lotnisku w Paryżu. Pani Małgorzata, posiadaczka starego dowodu bez określonej daty ważności. Pokazałam dowód osobisty, a ponieważ mam skończone 65 lat, więc mam termin nieoznaczony. Jest napisane to tylko po polsku. Celniczka po prostu zastanawiała się, szukała daty ważności dowodu osobistego i niestety nie chciała mnie nawet wypuścić. Czy spotkała się pani z innymi tego typu przypadkami? Czy ktoś już zgłaszał problem w tej sprawie, że taki dowód, utrudnił mu czy to podróż, czy załatwienie jakiejś innej sprawy. Do ministerstwa nie trafiają takie sygnały i z tego względu, no, skoro się taki przypadek zdarzył, no to tylko po prostu bardzo nam jest przykro, ale ministerstwo w momencie, kiedy wchodził do obrotu prawnego dowód osobisty nowego wzoru, dopełniło wszelkich starań, aby ten dokument był przedstawiony wszystkim państwom i przedstawicielom na całym świecie, również służb granicznych, takich obsługujących pasażerów między innymi również. I z tego właśnie względu no, nie powinna była mieć miejsca taka sytuacja. Problemy mogą pojawić się przy odprawie w niektórych liniach lotniczych. Kinga Fromlewicz z portalu lataj.pl. Zazwyczaj może to dotyczyć tanich linii lotniczych, kiedy podczas procesu odprawy online jest wymagane podanie numeru dokumentu, którym posługujemy się przy wylocie z kraju. Czy wtedy, kiedy te dowody bez określonej daty ważności zostały przygotowane, to czy one trafiały do każdej osoby, która spełniała określone warunki, w tym przypadku bodajże wiek? Takie dokumenty były wydawane bezterminowo dla osób, które ukończyły 65. rok życia na wniosek tej osoby. Czyli nie były wydawane co do zasady, tylko z wyboru. Trzeba było zawnioskować o wydanie dokumentu bezterminowego. Również niektóre biura lotnicze wymagają też terminu ważności dowodu osobistego przy zakupie biletu i też nie ma takiego wariantu nieoznaczonym. Ostatnio, żeby zakupić bilet, musiałam wybrać jakąś dowolną, odległą datę i wtedy program dalej mnie puścił, pozwalając na zakup biletu. Jeżeli ktoś doznał takiego zdarzenia, spotkał się z taką sytuacją, to w każdej chwili może ubiegać się o wymianę dowodu osobistego na inny dokument już z terminem ważności w nim określonym i wtedy ponad wszelką wątpliwość już nie powinna się zdarzyć tego typu przykra dla pasażera sytuacja. Jeżeli jesteśmy posiadaczami paszportu, to lepiej te bilety kupować właśnie na ten paszport niż na dowód osobisty, nawet jeżeli jest to Unia Europejska? Myślę, że nie ma zasady, czy to jest bezpieczniej, czy nie, ponieważ oczywiście dowody są respektowane na lotniskach przy odprawie. Ja osobiście podróżuję zawsze z paszportem, ale to chyba takie przyzwyczajenie bardziej. Problem mają rozwiązać nowe dowody, które będą wydawane od 1 stycznia przyszłego roku. Każdy nowy dokument będzie ważny przez 5 lub 10 lat. A sprawą zainteresował się Mariusz Krzemiński. As I lay me down, heaven hear me now. I'm lost without a cause. After giving it my all, winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you. Panie Andrzeju, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, troszkę głośniej proszę. Proszę, bo ja jadę samochodem, mam głośno mówiący. Aha, dzień słyszę. Dobry. Witam. Jak w nawiązaniu do wypowiedzi tego pana, który się poskarżył na policję, to ja z kolei chcę dzisiaj pochwalić policję, bo akurat wracam z Warszawy do domu. Na autostradzie A2 jechał wariat, bo jego inaczej nie można określić. Pełny ludzi samochód, to taki samochód typu bus. Chłopcy wracali, widać, zmęczeni. Natomiast ten kierowca to dosłownie zajeżdżał przy 130, 140 nawet większej prędkości drogę na autostradzie pełnej samochodu. Mm-hmm. Zadzwoniłem do pana policjanta w Grodzisku i w ciągu około 15-20 minut ta policja, znaczy nie w Grodzisku, tylko nasza policja, zatrzymała właśnie tego wariata na drodze. I za to chcę policji podziękować, bo myślę, że wielu ludzi dzisiaj mogło spokojnie dojechać do domu. Pana z Grodziska, pana policjanta z Grodziska pozdrowić, jak również wszystkich innych policjantów oraz moją żonę i dziecko Edytę i z Gabrysią, którzy też wracają właśnie do domu. Pozdrawiam mam pana. Mam nadzieję, że wszyscy się spotkają dzisiaj szczęśliwie. Oby szczęśliwie, dokładnie. Pana również oczywiście, panie Kubo, pozdrawiam. Dziękuję, do usłyszenia. To you. We love you, Willie. Rest in peace. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska w naszym studiu, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, jutro obchodzimy święto, niegdyś z uporem nazywane Dniem Zmarłych, no bo święci chyba nie przechodzili przez gardło. Tak, Dzień Zmarłych albo Święto Zmarłych brzmiały bardziej świecko, no ale jednak to jest Święto Wszystkich Świętych, obchodzone od pierwszej połowy IX wieku. Ta nazwa wzięła się stąd, że tego dnia czci się wszystkich świętych Kościoła katolickiego. I pan Paweł zauważył, że ludzie mówią na przykład, spotkamy się przed wszystkimi świętymi. No to tak trochę jakbyśmy się spotkali przed tymi... No, pewna logika w tym występuje, bo być może w niebie tak to jest zorganizowane, że stajemy przed takim szpalerem właśnie wszystkich świętych. A, no tak, ale tego to się dowiemy dopiero za jakiś czas. Tak. Wtedy, kiedy my będziemy bohaterami tego święta poniekąd. Natomiast oczywiście nazwa wszystkich świętych jest niezmienna, a więc takie zdania typu spotkamy się przed wszystkimi świętymi są po prostu błędne. Tutaj ta nazwa Wszystkich Świętych się nie zmienia, ponieważ to jest jakby dzień czyj, albo jaki, czy święto czyje, no właśnie Wszystkich Świętych. A więc mówimy, po prostu spotkamy się przed Wszystkich Świętych, jakkolwiek by nam to dziwnie brzmiało, ewentualnie spotkamy się przed Dniem Wszystkich Świętych. Następny list a propos. Tak, a propos, natomiast dosyć to będzie może nietypowe słowo, albo coraz bardziej typowe dla naszego języka, na pewno nie tak stare jak Wszystkich Świętych, ponieważ pani Agnieszka usłyszała o grobingu. Grobing. I zastanawia się słuchaczka, co to jest. Słyszał pan o grobingu? Nie, o klabingu, choć też mi się średnio podoba, ale grobing jest pewnym zaskoczeniem. Grobing jest pewnym zaskoczeniem, ale... jak sobie uświadomimy, że żyjemy w czasach ingu, to takim zaskoczeniem nie będzie. No, grobing to niestety nic innego jak odwiedzanie grobów. No właśnie na Wszystkich Świętych. Te nazwy zakończone na ing rzeczywiście szturmem zdobywają nasz język. No i niestety serca też niektórych z nas. To, co właśnie dawniej nazywało się chodzeniem po knajpach, teraz o tym mówimy clubbing. No, ale na przykład jak ktoś nie lubi się szwendać po lokalach i woli siedzieć w domu, to mówił, że siedzi w domu, a dzisiaj mówimy, że uprawia homing, albo homing, albo doming, bo tutaj już mamy ten element. Spolszczenie takie, spolszczenie, tak? Doming, nie homing. No, ale na przykład jak ktoś chodzi po kościołach, czy chodzi do różnych kościołów po to, żeby znaleźć jakieś ciekawe kazanie, to nie wiem, czy pan wie, co on uprawia. Nie mam pojęcia. Churching. On uprawia churching, a więc po churchingu możemy się wybrać na grobing, a potem clubbing jakiś, to raczej nie 1 listopada, a na końcu doming. Choć ten homing, myślę, że też można inaczej rozumieć. Zabawa z chomikiem na przykład, nie? To przez CH by się pisało. Ach, słusznie, słusznie. Ponuro mi to brzmi, tak czy inaczej i dziwnie. Nad czym rozmyśla pani Emilia? Pani Emilia rozmyśla nad zwrotem zażyć kogoś z mańki. Napisała słuchaczka, że nie wie do końca, co to znaczy, a na pewno też już nie wie, czym jest uwieczniona ta mańka. Pyta pani Emilia, czy chodzi tutaj o jakąś manię, czyli Marysię. No, oczywiście tutaj nie chodzi o manię żadną, czyli Marysię. Najpierw wyjaśnię, co ten zwrot znaczy. To zażyć kogoś z mańki znaczy po prostu podejść kogoś podstępnie, tak jakby zaskoczyć kogoś. To samo, co po prostu zażyć kogoś. I wie pan, co to mańka? No właśnie, ta mańka od... ręki? Tak, lewa ręka. Lewa ręka. To oczywiście się wywodzi z języka włoskiego. Manka, lewa. Dzisiaj mamy mańkuta, prawda? To jest właśnie z tym związane. Dawniej dosyć często używano tego słowa mańka jako lewa ręka po prostu. Na przykład Staszyc pisał o kimś, że i prawicą, i mańką sprawny. Czyli jak ładnie pani powiedziała, zwrócę uwagę, Staszyc. Tak, dlatego, że nie ma dźwięku shi w języku polskim. Jest szy po prostu. A dlaczego zażywano kogoś z mańki? Do czego to było potrzebne? To było mocno krzywdzące? Najpierw wyjaśnijmy, co znaczyło kiedyś zażyć. Otóż mówiono, że ktoś kogoś jakoś zażył, jeżeli go w ten sposób potraktował. Na przykład ktoś kogoś zażywa jako służącego, czyli po prostu traktuje go, można powiedzieć, używa go jako służącego. Mhm. I właśnie zażyć z mańki, ten zwrot pochodzi, czy wywodzi się ze sztuki rycerskiej. Otóż, jak wiadomo, większość ludzi jest praworęczna. I dlatego rycerze spodziewali się ciosu właśnie z prawej strony. Ale byli też tacy, którzy tu nagle potrafili bardzo zręcznie przerzucić broń z prawej ręki do lewej, to tak zręcznie i bardzo szybko, i wtedy tak nagle zaatakować kogoś z lewej strony, czyli właśnie zażyć z mańki. No i Bohun był bardzo biegły w takim zagraniu. Aha, Bohun, tak, czyli Bohun zażywał z mańki. Tak, no tak, ten rycerz był zaskoczony, ale krótko, bo w zasadzie żegnał się ze światem i można powiedzieć, że zaskoczenie nie trwało wiecznie. Stąd się też wzięło słowo przerazić, czyli przebić kogoś na wylot. Raz to było uderzenie, czyli był zażyty taki z mańki, został przerażony, no i potem najpierw dosłownie, potem przenośnie. Bardzo dziękujemy za te wyjaśnienia. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję. Czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Najpierw zaprzeczał, teraz twój ruch przyznaje. Wprowadziliśmy do Sejmu prawnika, który pół roku później okazał się podejrzanym o szpiegostwo. Kancelaria Sejmu poinformowała, że Stanisław Esz wszedł do budynku przy Wiejskiej 12 marca na zaproszenie partii Janusza Palikota. Dziś rzecznik ruchu Andrzej Rozenek powiedział, że nikt nie miał wiedzy, kim jest. Uważam, że w ogóle nie ma to żadnego znaczenia i myśmy 12 marca nie mieli żadnych instrumentów, żeby sprawdzić, kim jest ten człowiek, i nie mamy ich do dzisiaj. Żaden klub w Sejmie nie ma takich instrumentów, ba, nie ma takich instrumentów Straż Marszałkowska, i śmiem przypuszczać, że 12 marca nie wiedziała o tym również żadna służba specjalna. Stanisław S. został aresztowany w połowie października pod zarzutem pracy na rzecz obcego wywiadu. Grozi za to do 10 lat więzienia. Przywódcy Ukrainy, Niemiec i Francji apelują do Władimira Putina, żeby nie uznawał nielegalnych wyborów organizowanych przez prorosyjskich separatystów na Ukrainie w ten weekend. Oświadczenie tej treści wydał Petro Poroszenko po wspólnej rozmowie z François Hollandem i Angelą Merkel. Wyborów w Donbasie nie zamierzają uznać poza Kijowem Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Kreml zapowiedział, że to zrobi, bo to takie samo głosowanie jak przyspieszone ukraińskie wybory, które odbyły się w ostatnią niedzielę. Trzech obywateli Iraku podejrzanych o wspieranie dżihadystów i planowanie ataku w Europie zatrzymano na terytorium Szwajcarii pod koniec marca. Islamiści przebywają w areszcie tymczasowym. Tamtejsza prokuratura ujawniła to dopiero teraz, tłumacząc dobrem śledztwa. Jak wyjaśnia, informacje mogłyby spłoszyć ewentualnych wspólników i pomocników zatrzymanych islamistów. Szwajcarscy śledczy nie podali miejsca planowanego zamachu. To wszystko, pełny serwis Trójki o 18. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dziś w ekonomii dzień rekordów. Bezrobocie w Polsce najniższe od 5 lat. We wrześniu wyniosło 8,7%. Takie dane publikuje Eurostat. Poprawiamy tym samym unijną średnią, która wyniosła nieco ponad 10%. O tym Magdalena Skajewska. Według Eurostatu we wrześniu pracy nie miało 24,5 miliona obywateli Unii, z czego ponad 18 milionów w strefie euro. Najniższy poziom bezrobocia odnotowano w Niemczech i w Austrii, najwyższy w Grecji i w Hiszpanii. W tym ostatnim kraju bez pracy było 24% osób. Dane Eurostatu różnią się od tych, które podał niedawno Główny Urząd Statystyczny, bo różna jest metodologia badań. Według GUS we wrześniu bez pracy było 11,5% Polaków. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Kolejne osoby potwierdzają plany największego węgierskiego banku OTP. Szykuje się na wyjście do Polski. Tym razem zapewnia o tym anonimowy informator agencji Bloomberga. Według niego Węgrzy mają przejąć jedną z funkcjonujących w Polsce instytucji i rozwinąć na jej bazie swoje internetowe ramię. Niewykluczone, że OTP kupi najmniejszy w Polsce FM Bank PBP. O tym, że to właśnie on jest na celowniku Węgrów, napisał kilkanaście dni temu Puls Biznesu, powołując się na anonimowych informatorów. Ważna informacja dla kierowców. Tankowanie podczas świątecznego weekendu będzie najtańsze od 3 3,5 roku. Tak mówi Rafał Zywert z biura Reflex, który analizuje rynek paliw, ale ostrzega, że ceny bywają mocno zróżnicowane. Olej napędowy możemy zatankować nawet kilka groszy poniżej poziomu 4,90 zł, jak i są ceny powyżej 5,30 zł. Podobnie jest w przypadku benzyny, z tym, że zróżnicowanie ceny jest minimalnie mniejsze. W nadchodzącym tygodniu ceny paliw mogą jeszcze nieznacznie się obniżyć, choć w większości przypadków pozostaną bez zmian. Rosyjski Bank Centralny robi co może, by umocnić rubla. Dziś nieoczekiwanie podniósł stopy procentowe z 8 do 9,5%. Dodatkowo ma to powstrzymać wysoką inflację. Zazwyczaj podwyżki stóp umacniają walutę, ale tym razem tak się nie stało. Za dolara płaci się 43 ruble, o kilkadziesiąt kopiejek mniej od rekordu wszechczasów. I to mimo interwencji Banku Rosji. Od początku roku wydał on na obronę rubla niecałe 70 miliardów dolarów. Ponad 40% Polaków przyznaje, że nie ma z czego oszczędzać. Taki niepokojący wniosek w przypadającym dziś dniu oszczędzania przynosi sondaż TNS dla Związku Banków Polskich. 1/3 ankietowanych przyznała, że oszczędza tylko od czasu do czasu, w miarę regularnie odkłada 16% ankietowanych. A do tematu oszczędności wrócimy w serwisie Trójki za niecałe pół godziny. Na amerykańskiej giełdzie rekord. Indeks Dow Jones jest najwyżej w historii. O krok od rekordu jest też indeks S&P 500. W Warszawie też wzrosty. Dziś niecały procent zyskał WIG 20. Z notowań odnotujmy cenę złota. 1166 dolarów. Najmniej od 4 lat. No i złoty. Nieco posmutniał dziś. Euro po 4,21, dolar 3,36, funt 5,38, a frank szwajcarski 3,50 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Paweł Sołtys prezentował dziś serwis gospodarczy w skarpetkach. Co pan zrobił z butami, panie kolego? Z butami? Powie pan to. Szef bez butów. Ktoś, kto chodzi. Opowiada o polskiej gospodarce w samych skarpetkach, to nie brzmi optymistycznie. Ja po prostu wygląda. Jestem wtedy bliżej ziemi. A poza tym, jak pan wyjdzie na zewnątrz, a tam słota, to zmarzną panu paluszki. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie uznaję żadnych limitów, dlatego wybrałem nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich oraz internet LTE w smartfonie dla mojej firmy. Prawdziwa formuła żadnych ograniczeń. Krzysztof Ołowczyc wybrał nową formułę 4.0 Unlimited dla firmy w najnowszej sieci 4G LTE w Play. Już za 29,99 netto miesięcznie. Co czwarta firma jest w Play. A numer stacjonarny przeniosłem do Play za złotówkę miesięcznie. Nielimitowany internet LTE przez 6 miesięcy. Szczegóły na play.firm.pl. Play dla firm. Właśnie wystartował pakiet korzyści Go w salonach Hyundai'a. Poznaj nowoczesne modele z preferencyjnym pakietem ubezpieczeń w cenie 0,5% wartości samochodu. A to dopiero początek. Pakiet korzyści Go to także dodatkowe wyposażenie, atrakcyjne upusty, promocyjne finansowanie i 5 lat gwarancji bez limitu kilometrów, czyli nawet 14 600 zł oszczędności. Sprawdź pakiet korzyści Go w salonach Hyundai'a. Nie uwierzysz. 10,99. 10,99. 10,99? To twój nowy rekord w biegu na 60 metrów? Nie, to cena. Za kilogram szynki bez kości. Ty też się pośpiesz, bo tylko teraz w Polomarkecie wyśmienita szynka bez kości w super cenie. 10,99 za kilogram. 10,99 za kilogram szynki bez kości. To aż 31% taniej. Polomarket. Mój ulubiony. 9 wspaniałych jest już w drodze. Różni ich wiek, rozmiar buta i stosunek do muzyki country. Łączy wspólny cel. Parking w Koluszkach. Nowy Opel Vivaro Kombi. Najchętniej wybierany minibus w Polsce. Nowe Vivaro dla firm już za 73 100 zł netto. Sprawdź dostawcza Opla na opel.pl. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tuż przed II wojną światową, tuż po II wojnie światowej, przed gmachem, gdzie dziś jest Ministerstwo Edukacji Narodowej przy Alei Szucha w Warszawie, składano wieńce, zapalano znicze. W Dzień Wszystkich Świętych, aby oddać hołd ofiarom gestapo. Jak pamiętamy, w tym gmachu mieściło się niemieckie więzienie. Szefowa resortu edukacji, minister Joanna Kluzik-Rostkowska, apeluje o powrót do tej dawnej tradycji. Przeglądaliśmy jakiś czas temu zdjęcia, jakie tutaj były wykonywane po wojnie i okazało się, że tuż po wojnie była taka tradycja warszawiaków, że nie tylko palili znicze i zostawiali kwiaty na cmentarzach, ale również przychodzili tutaj, dlatego że budynek MEN-u w czasie wojny był główną siedzibą gestapo. Było tutaj więzienie i warszawiacy po wojnie oddawali hołd tym osobom, które tutaj zostały zamordowane, przyniosąc więcej kwiaty. I chciałabym Państwa namówić, żebyśmy powrócili do tej tradycji. Jutro o godzinie 12 będziemy składać wieniec, będziemy palić znicze. O którejkolwiek godzinie Państwo będziecie chcieli pamiętać i przyjść, to zapraszamy. Tutaj obok jest wystawa. Chcieliśmy pokazać te zdjęcia. Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność ojczyzny. Skąd wy jesteście? Ze szkoły. A z której klasy? Trzeciej S. Super. Widzę, że jakieś znicze macie. Tak. Bo jutro jest Dzień Wszystkich Świętych. Dlaczego akurat tutaj chcecie zapalać znicze? Ja wam powiem. Tutaj w czasie wojny, w tym bardzo fajnym budynku, mieściła się siedziba gestapo, czyli niemieckiej policji, która dręczyła Polaków, mordowała ich, przetrzymywała ich tutaj i przesłuchiwała. I tutaj w podziemiu tego budynku zginęło bardzo wielu ludzi, bardzo wielu Polaków, którzy walczyli o wolną Polskę. I myślę, że to jest powód, dla którego przyszliście dzisiaj tutaj, żeby zapalić znicze. Trzy minuty temu mówiłam dzieciom, w jakiej sprawie tutaj idziemy. Dlaczego? Ale trema chyba zjadła. A jak teraz to wiecie, to jakie to emocje z was wzbudza? Smutne. Ja tutaj przychodzę co roku z dziećmi, z każdą swoją kolejną klasą. Na tym zdjęciu jest odtworzone miejsce kaźni. Najbardziej symbolicznym jest tak zwany tramwaj, czyli taka bardzo niewygodna ławka, na której sadzano Polaków. Czasem musieli tam spędzać kilka dni. To naprawdę jest straszne miejsce. Ja próbowałam się dowiedzieć, ile osób tutaj zostało zakatowanych. Okazuje się, że nie wiemy tego. Wiemy tylko o wielu tysiącach kilogramów prochów ludzkich, które tutaj zostały znalezione. W miarę jak rosną dzieciaczki, to najpierw tu, najbliżej szkoły, potem miejsce, gdzie był atak na Kuczerę, a potem już oddaję dzieci dalej, do kolejnych klas. Ale zanim pani wam powiedziała, to o tym nie słyszeliście, prawda? Nie. Czy będziecie od przyszłego roku przychodzić tutaj sami już? Tak. No, spróbujemy. Może rodziców też przyprowadzicie? Postaramy się. Wystawę przed Ministerstwem Edukacji odwiedził z mikrofonem Łukasz Walewski. Za 19.18 polecam Puls Trójki, to już za moment. Wcześniej Bob Dylan. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry. Gościem jest dr Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry. Rozmawiamy w przededniu Święta Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Dlaczego, panie prezesie, tak ważne jest, by ofiary zbrodni komunistycznych miały groby nie tylko symboliczne? Tu jest kilka wymiarów. Oczywiście ten najbardziej podstawowy, no to jest wymiar rodzin. Często patrzymy na tych ludzi, którzy zginęli w latach 40., 50. po prostu jako na narodowych bohaterów, ale przecież każdy z tych ludzi był czyimś ojcem, bratem, bliskim człowiekiem i te rodziny przez dziesięciolecia nie miały nawet takiego miejsca, w którym mogłyby wspomnieć swoich bliskich, pomodlić się, zapalić świeczkę, więc... Najczęściej były to groby symboliczne. W niektórych miastach miejsca pamięci, prawda, gdzie stawiało się świeczki zapalone 1 listopada, czy w wielu przypadkach te groby symboliczne mogły powstać przecież dopiero po 89 roku. No nieprzypadkowo nazywamy tych ludzi w większości żołnierzami wyklętymi, bo oni rzeczywiście zostali jakby wyrugowani z naszej narodowej pamięci i nawet wpływano na rodziny, żeby tej indywidualnej, osobistej pamięci nie kultywowały. A dla innych, dla nas wszystkich, to jest lekcja historii, utrwalanie pamięci. Pan kiedyś powiedział, że chodzi o przywracanie imion i nazwisk tym ludziom, no ale przecież oni zawsze te nazwiska i imiona mieli. Tak, ale oni, można powiedzieć, byli skazani nie tylko na śmierć, ale zostali też skazani na zapomnienie. Nieprzypadkowo chowano ich w nieoznaczonych grobach, nawet w zasadzie nie możemy mówić w grobach, w dołach śmierci. Nieprzypadkowo, jeśli miano o nich pamiętać, to tylko jako o rzekomych zbrodniarzach i bandytach. I myślę, że jednak dość skutecznie udało się wielu z tych ludzi wymazać z kart naszej narodowej historii, więc wszyscy teraz jakby uczestniczymy w takim procesie nie tylko przywracania tożsamości tym anonimowym szczątkom, bo jak dzisiaj odkopujemy te strzaskane kości, to przecież one są anonimowe. Dopiero w wyniku badań genetycznych udaje się przywracać tożsamość, ale myślę, że to jest też takie przywracanie naszej wspólnej tożsamości, że dodajemy do niej bardzo ważny element ludzi, którzy zostali z niej wyparci. Czy jest pan w stanie powiedzieć, w którym momencie projektu poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 44-56 są jego autorzy i realizatorzy? Mijają w tej chwili 3 lata od zainicjowania tego projektu i na pewno dokonało się wiele rzeczy ważnych. Przede wszystkim udowodniliśmy, że mimo iż upłynęło już kilkadziesiąt lat, wciąż można odnajdywać te miejsca, gdzie są pochowani nasi bohaterowie. To po pierwsze. Po drugie, okazało się, że można ich identyfikować, mimo że byli chowani bez żadnych przedmiotów osobistych. To właśnie dzięki współczesnej genetyce możemy ich identyfikować. Także pokazaliśmy, że to jest możliwe, chociaż wielu wątpiło, że można po tak długim czasie jeszcze odnaleźć tych ludzi. Natomiast jeśli mówimy o całym projekcie, o skali wyzwania, to, że odnaleźliśmy już blisko 800 osób, to wciąż jest jednak początek drogi. Wciąż jest jeszcze bardzo wiele miejsc, które trzeba badać. Niestety wiele informacji, które uzyskujemy, się nie potwierdza. I trudno chyba jest postawić taką datę, że no na przykład za 5 lat to się skończy. Tak, tutaj ciężko przewidzieć, jak długo potrwa ten projekt, ale co jest ważne, to, że zbieramy w tej chwili materiał genetyczny od osób bliskich, od tych, którzy stracili członków swoich rodzin, ponieważ możemy zakładać, że być może niektóre z tych miejsc tajnych pochówków zostaną nawet w sposób przypadkowy odnalezione za 10-20 lat i wtedy bardzo ważne jest, żeby był ten materiał genetyczny, bo wtedy będzie można te osoby zidentyfikować. Wśród miejsc pochówków najbardziej jest znana tak zwana łączka na Powązkach, ale na samym cmentarzu powązkowskim więcej jest takich miejsc. W Warszawie zresztą to jest Służew, prawda? Ulica Wałbrzyska. To jest teren obok wyścigów konnych. To jest ulica 11 listopada. Jak właśnie pan mówił, że czasem ludzie trafiają przypadkowo na ślad tych miejsc pochówku. Jak to było w sytuacji tych mniej znanych miejsc od tych, które wymieniłam? Tutaj bardzo rzadko, i to jest chyba najrzadsza sytuacja, kiedy dysponujemy jakimiś dokumentami. To dosłownie w nielicznych przypadkach udaje się odnaleźć dokumenty, które naprowadzają nas na trop. Znacznie częściej opieramy się na relacjach świadków i to nie tylko na tych składanych współcześnie, ale także zapisanych na przykład w latach 90., czasem jeszcze wcześniej. Często te relacje z natury rzeczy są nieprecyzyjne i czasem obejmujemy swoimi poszukiwaniami bardzo szeroki obszar, jak na przykład na Opolszczyźnie, gdzie poszukujemy zamordowanych żołnierzy z oddziału kapitana Henryka Flamme, pseudonim Bartek, czy w lasy koło miejscowości Gądki pod Poznaniem, gdzie tylko wiemy, że gdzieś w tym lesie są te miejsca pochówku i niestety jest to ogromny obszar. Także tutaj te źródła informacji często są niestety nieprecyzyjne, ale będziemy weryfikować każdą z posiadanych informacji, bo to po prostu jest nasz obowiązek, aby zrobić wszystko, żeby tych ludzi odnaleźć. Czy wszędzie są planowane prace ekshumacyjne? Wszędzie tam, gdzie dysponujemy informacjami, przeprowadzamy najpierw prace poszukiwawczo-archeologiczne. Jeśli natrafimy na szczątki ludzkie, będą przeprowadzane prace ekshumacyjne i później ten kolejny etap, czyli identyfikacja genetyczna i godne pochowanie tych osób. Powązki to jest najtrudniejszy teren ze względu na groby na grobach? Niewątpliwie Powązki są symbolem pewnego szerszego problemu, bo tą sytuację... Zresztą, przepraszam, chyba na Wałbrzyskiej też jest taka podobna sytuacja grobów na grobach. Można powiedzieć nawet, że skala jest dużo większa, bo na Powązkach dysponowaliśmy pewnym terenem, który był wolny od późniejszych pochówków. Udało nam się również przebadać tereny pod chodnikami, pod alejkami i tam też odnaleźć mogiły bohaterów. Natomiast jeśli mówimy o cmentarzu przy ulicy Wałbrzyskiej, tam większość tego dawnego pola więziennego jest już pokryta współczesnymi pochówkami. To na pewno jest bardzo duże wyzwanie, powiedziałbym, formalno-prawne, techniczne, no ale też takie kwestie, powiedziałbym, no, koniecznej delikatności w przeprowadzaniu tych prac, żeby z kolei nie naruszyć uczuć tych osób, których bliski, na przykład bliscy są pochowani na cmentarzu przy ulicy Wałbrzyskiej. Czy będą na Powązkach prowadzone prace poza kwaterą EU? Bo z informacji państwa wynika, że ofiary Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Urzędu Bezpieczeństwa leżą w bardzo wielu kwaterach. Tak, tutaj mamy w cmentarzu powązkowskim jakby dwie sytuacje. To jest kwatera EU w obu jej częściach, EU1 i EU2, gdzie mieliśmy do czynienia z anonimowymi pochówkami, natomiast w pojedynczych przypadkach również na innych kwaterach tego samego cmentarza chowano osoby, jednak wpisując ich dane do ksiąg cmentarnych. Także oczywiście będziemy dążyć do tego, aby odnaleźć wszystkie te osoby, aczkolwiek no, w tych sytuacjach pochówku na innych kwaterach, no też będzie wchodziła w grę kwestia poszukiwania pod współczesnymi już grobami. A jakie są szanse na wznowienie prac na Łączce? W tej chwili podstawową kwestią jest nowelizacja ustawy, która, jak wiemy, jest przygotowywana w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i to będzie takie bardzo ważne narzędzie prawne, żeby można było w sposób godny właśnie w takich miejscach, jak cmentarz przy ulicy Wałbrzyskiej, jak cmentarz Powązkowski, doprowadzić do przeniesienia tych bardziej współczesnych grobów na inne miejsce, wydobycia szczątków osób zamordowanych i następnie ich godnego pochowania. Także czekamy na nowelizację ustawy. Właśnie, na jakim to jest etapie? Czy państwo wiedzą? Czy to się zbliża ku końcowi? Wydaje mi się, że jesteśmy już niedaleko od określenia ostatecznego kształtu tej nowelizacji, no ale tak jak powiedziałem, to nie jest nowelizacja przygotowana przez Instytut, a tylko przy naszym udziale, lecz przez Kancelarię Pana Prezydenta. Łączka została uznana za cmentarz wojenny decyzją wojewody mazowieckiego w ubiegłym tygodniu. Jakie to ma znaczenie dla prac? No na pewno podstawowe znaczenie jest to znaczenie symboliczne, bo to jest fakt, który myśmy od początku uznawali, że to miejsce jest cmentarzem wojennym, co wynika z definicji ustawowej ustawy z roku 1933 z późniejszymi nowelizacjami, ale ma to też bardzo istotne znaczenie formalne. Przede wszystkim to uniemożliwi dalsze pochówki na tym terenie, te pochówki współczesne. Także będzie to już teren chroniony, chroniony prawem i to umożliwia też Radzie Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa przeznaczenie tego terenu pod upamiętnienie. To upamiętnienie, które już jest od jakiegoś czasu nazywane Panteonem Narodowym. No właśnie, chciałabym porozmawiać o tym Panteonie, jak to właściwie będzie wyglądać, ale jeszcze pytanie o szczątki, które oczekują na pochówek na cmentarzu północnym w Warszawie. Czy rodziny tych osób, których szczątki tam się znajdują, są zdania, że one powinny spocząć właśnie w tym Panteonie Narodowym, czy są rodziny, które deklarują chęć wzięcia tych szczątków do swoich rodzinnych grobów? Zdecydowana większość rodzin, tych, z którymi rozmawiałem, jakby jednoznacznie wskazuje, że chciałaby, aby ci ludzie pozostali na tym miejscu, które ich przez tyle dziesięcioleci łączyło, żeby rzeczywiście ich groby były elementem takiego wielkiego narodowego upamiętnienia. Pan minister Kunert, bo to jakby jest właściwość właśnie Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, w tej chwili zbiera już takie formalne, oficjalne, na piśmie deklaracje od rodzin i wówczas będziemy wiedzieli, czy jakieś rodziny po ich zebraniu, czy jakieś rodziny zdecydowały się jednak na zabranie swoich bliskich do grobu rodzinnego. Wydaje mi się, że jednak albo wszyscy, albo zdecydowana większość zdecyduje się na pozostawienie w tym miejscu, to też biorąc pod uwagę to ogromne narodowe znaczenie łączki. Panteon Narodowy na razie jest w sferze idei. Co dalej? Po zebraniu tych deklaracji, z tego co mi wiadomo, Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa zamierza ogłosić konkurs już na projekt architektoniczny, na koncepcję Panteonu, a później przystąpić już do jego wybudowania i po przygotowaniu tego miejsca będzie mógł się odbyć pogrzeb tych wszystkich osób, które do tego czasu będą zidentyfikowane. W tej chwili jest to 36 osób, ale jestem przekonany, że do tego momentu będziemy w stanie podać nazwiska dzięki pracy naszych partnerów z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, nazwiska kolejnych osób. A możemy mówić o jakichś terminach przybliżonych? Albo idealnych? Tutaj nie chciałbym, zwłaszcza w nie swoim imieniu, składać jakichkolwiek deklaracji, ale myślę, że wszystko jest na dobrej drodze, żeby ten uroczysty pogrzeb mógł się odbyć już w przyszłym roku. Tymczasem gdzie w tych zbliżających się dniach możemy zapalić świeczki zamordowanych, jak ich upamiętnić? Jest bardzo wiele takich miejsc w Polsce. W Warszawie oczywiście no to jest chociażby w dalszym ciągu Łączka, bo tam wciąż gdzieś pod ziemią spoczywa co najmniej kilkadziesiąt osób, także myślę, że warto przyjść na cmentarz Powązkowski w Warszawie, ale takich miejsc kaźni jest dziesiątki w Polsce. Nie jestem w stanie w tej chwili wszystkich wymienić. Zachęcam Państwa do zajrzenia na stronę internetową Śladami Zbrodni, przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej. Tam można znaleźć adresy dziesiątek, setek takich miejsc w całym kraju. Także każdy w swojej okolicy niestety, ale ma miejsce naznaczone zbrodniami komunizmu. Bardzo dziękuję. Gościem Państwa był dr Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję za rozmowę. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby było cię stać na najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim, z moją żoną Jadwigą. Następnie prosisz o podwyżkę i stać się na co chcesz. A myśląc technologicznie, wystarczy skorzystać z 50 lat 0% w Saturnie. I stać się na notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3, grafiką 4 giga, dyskiem twardym 1 terabajt, 2 giga RAM za 1799 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Zobacz, wczoraj jeszcze dziećmi byliśmy, wieczne lato, a teraz w kościach łamie jesień. No a zaraz mróz zetnie. Opony kupić trzeba. Ogromny wybór opon na Allegro. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Telewizja Polska, Polskie Radio i Instytut Pamięci Narodowej zapraszają do udziału w 7. edycji konkursu Książka Historyczna Roku. Jury nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa opisująca losy Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na najlepszą książkę historyczną roku. Na głosujących czekają nagrody. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. Nie pozwól, by klimat Cię zaskoczył. Już dziś skorzystaj z oferty kompletnych kół zimowych BMW, które zagwarantują Ci bezpieczeństwo i doskonałe właściwości jezdne. Teraz także przegląd zimowy w cenie 99 zł. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Sponsorem audycji jest firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Radio Nawigator. Przed 18 jeszcze Radio Nawigator, czyli informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekierd, zapraszam. W całym kraju trwa już akcja policyjna, akcja Zniczy 2014, związana z Dniem Wszystkich Świętych i zaduszkami. Widać wyraźnie, że część osób już dzisiaj wyjeżdża. Tłoczniej jest szczególnie na trasach wyjazdowych z miast. No i oczywiście mamy do czynienia również z wypadkami. Tak jest na drodze krajowej numer 16, województwo warmińsko-mazurskie. 280 km, odcinek Ełk-Orzysz, miejscowość Ruska Wieś. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów. Trzy osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana. Teraz już autostrada A4 w kierunku Krakowa. Doszło do kolizji